ay kasama kahit mayroong problema pa. Huwag malungkot, sa iyo'y pangako, kasama, kasama, kasama mo ako. Huwag malamba, ngumiti, tumawa, buhay natin ay sasaya. Kahit kailan iyong asahan, kasama, kasama, kasama mo ako. Sa tagumpay at kahit kabiguan, sa ligaya at pagluha man, sa laban ng buhay hindi ka iiwan. Anong dahilan, alam mo na yan. Mahal na mahal na mahal ka kailanman. Huwag malamba, hindi magbabago, maiba man itong mundo. Sure.